Funkhaus Europa. Bernama Kurdi. Guten Abend und herzlich willkommen zu Bernama Kurdi, dem kurdischen Magazin in Funkhaus Europa, diese Woche mit Celil Kaya. Carekadin Evar Baş, îro 8 Hasan Mawazi ya sala 2015, roja yekşeme saat 20 u Funkhaus Europa be kurdi dipeyve. Liber mikrofonu bejere ve azce Celil Kaya me u bidile ki germ xeratına ve hemmiyandıkın bu Bernama Kurdi'ye ve hafte. Eme saatek, anku hatta saat 21 de hizmeta ve de bin, u hevi darım hınci hatta davuya bernamey mebtene ne helin. Keremkin em de despek eder le kodari bikin ka mecbo ve hafte çimjar amade kirine. Hafteya çoyi li Türkiye'ye helbijatın hatlı dalxistin. AKP disa partiya yekem derket u stratejiya xoya pevajuya çareseriye guherant. Parlamenteri Mirdine'ye AKP Orhan Miroğlu dibece edi PKK u HDP muhatta bevan ninin. Bizim çözüm sürecinde muhatabımız bu aşamada HDP PKK değildir. Çünkü HDP maalesef bu süreci istismar etti. Dolayısıyla çözüm sürecinde muhatabımız bütün bölgenin halkıdır. Darzandına se suhurin Türkiye'nle Almanya'yı bedavi hat. Berguman Gergerlioğlu beraber 7000 euro serbest hat berdan. Auf der anderen Seite hat man auch ganz viele Namen gegeben, die Kurden sind und diese Kurden persönliche Beziehungen haben zu PKK, zu Kandil und etc. Und diese Personen sollen beseitigt werden. هنرمندک جنا کرد نوره دلووانی دوار موزیکا کلاسیکا روژاوایی ده گلک جهاتیه. لیبله دفج موزیکا کردیجی برناده. ناویم نوره نوره دلووانی از جرمنستانه تیم. خواندنه خواسر کمان موزیکا کلاسیک مخواندیه. فیلارمونیا فرانکفورت ملیخستیه. ریاس ارکسترا برلین ملیخستیه. و گلک کامر ارکستر فرانکفورت ملیخستیه. ایشب هر روها جبونه سروکی دزگاه یاسا فوزی دلبر جید به میوانی برنامه کردی. او به هلبت برنامه کردی به موزیکا کردی نامشه کلکستانین کردی جی لبنده آوانم. فرمو برنامه کردی دست پیده که. برنامه کردی بیسی نور چالا برنامه کردیا وی هفته بستانا جبیر نکه دست پیدیکه جدنگی یک پون. Mijara Iru, دی برنامه کوردی ده گودارین هجا هفته چویی لی ترکیه هل بجارتنین گشتی پیکاتن اونها آکپه دکاره به تنه سر خواه حکومته آوا بکب. هفدم، هدپ هرچند دکاری به سر بنداج سدی ده جیکوه لگور هل بجارتنین هفته حزیرانه دن کونده کرن. جالیه دن ده جی اوپراسیون و پفچونین لباکور کردستانه بردوام دکن. ارتشا ترک لعورمارا جولمرگی اوپراسیونکه برفره دمشینه. و هفته جی کما جواک این کردستان کجه که راگهند جبر اپراسیونان ایدی آگربست بیواته بویه و لوم آگربست بداوی هاتیه وکیدن لنفچه این کردستان قدخه این درکتنا کچیانجی بردوامن اف شش روژن لشش تاخین فرقین آمده درکتنا در و قدخه و لنف کچیان نوبرا پولیسان و اندام نیده گهه ده پرچون بردوام دکن اف امی انجام این هلبجارتنان و پاشروژا پیواجی آشتیه جزانگه ها ارتوکلیا میردینه به پریز دکتر جمعه چک به پیون پریز دکتر جمعه چک ایوار باش ایوار باش شرچه که جمعه دخوازی هم به وی یکی دست پی بکن تو انجام این هلبجارتنه به گشتی چوا دنرخینه تدی آکپ چوا دکار دنگی خوزیده بکن و هدپ چما دنگی خواه کمتر کرن ونده کرن پرتر لعالیه ترکیه لبله لکردستان جدن ونده کردن. سدم چیه گلو؟ یعنی آکپ بیامن جبر خیلی سدم دنگی خوزی ذکر. یکم سدم اساسی اوه که کسین که اولدار و از بجم کنسرواتیف لگل فرق این دناف خوده. لگل از بجم پرسچین این دناف خوده. گوتن تمام راست اخ پارتی یدک شاشیان کرد. لی لازمه از حکومت اسلامی و محافظکار و اولدار دیگه بمینه. بله. یعنی پشتی از برین دناف کبانی ده یعنی زلما نوت سالی جاره یکم اولدار و مسلمان بونده سلاحتار لگر خطایان لگر از برین شرشیان ده بیا بی پرستن بیا من از حسیات اولدار و کنسرواتی بند بو سدام که از برین بگرن اخ پارتی و کرن که از برین بتانا سری خواه پارتی گوا بکه مثلا از یمین از پفشنین داویه بیا من یعنی اف تایبتی لکردستانی از بجیم باندور تایبتی کسی محافظکر و چین ناوین کرکو و او افجی نک فاتوره اوی پوچینی نک لپکیکی و بایدپی از بجیم در خصن و نک باندور کر آسی امیجی مثلا استقراریه سدام اساسی بیامن آسی امیجی اوی دیتیم که از بجیم خوالیسنک خویانا بج برف تجربه پشتی هفته خزیلانی نشان داد که بچه‌م جیخینی اخ پارتی پارتیندن نکردن دنام خود بچه‌م کوالیسیون اگر خینن و اولی وقت تعلیقیک تا بهتی جواب باریش بگو که می‌دانم که ترکیه به گرک انسان دین دارن یعنی و استقرار جواب بچه‌م دچیانا روزانه ده گرک مهمه آسیمیز جواب استقراری بود دامن و گنسر هدفی بیام من مسئله هدفی چه یک می‌گویم مسئله شروع پیشون است که این کلین کوالدار و مواظبکرن باندول و آنکس آدیمین بسه هن دامن دوری کسی نولدار و معاوضه کرد دنوانه کلشی یعنی گوتن دامن راست راق پرتش آشیده که و لازمه دوی هدف پیسه دیده در باس بکه و بکه به پارلمنتوی لی دوی اخ پرتشی بمینه وکه از برژیم حکومت که اولدار کجوک وکه جوخه ده حسبینن یعنی دیگر همو شاشیان دیگر همو از مرژیم پفتونین آخوایی لی خودی درده کفن ایجا پرسامنا دویم درباره پیواجوی چهار سریه دیه و ها خویایه که آکپ استراتژی خواجی که هراندیه و دخوازه جنها و پی و هدپ پکک و اجلان لدر و بهله و بکردین دن ره پیواجوی بمشینه ایجا بدیتنا ته پیواجوی که چهار سریه بی پکک او بگیه انجام بگیه سری؟ بیا من حکومت شو خوی یعنی بیا زانه اونا گیجه سری اونا که چی برین جه و برین سکر جواکیه یعنی مسئله چیه؟ یعنی گلو چی ما از بجیم پیشتی هفته خزیرانی از دیواجو اشتیه قدیه از بخید بجیم برسفه یکم روژاوه یعنی جبر کل روژاوه تفگره کرد و ترکیه از بجیم لیو نکرنه پرشون دور دانده که و حتی که مسئله روژاوه زلال نبه اکو از زبینم یعنی نور ساتیه روژاوه دیار نبه امشلو پفچین که هیوی دوام بکه جبر که بری زبجارتن جخو روژاوه ندیار بود لور پفچین هبو جخو شر درکت جبر که نه هاجی لور از بجم چهارسری یک تونه یخویه نا که نا دوام بکه یعنی اگر کل روژاوه پشتی اف باندورا روسیایی لور لفکرنک چه به وک حکومت اک از بجم در باس وک چی بجم یعنی دنبوری هم بجم اگر که آوا به اولوژی کرد بکار مخدی ستاتوی اک ببین و ترکیه جیوه راستی ببینه و قبول بکه دبا که از بجم ترکیه مثلا چهار سری جدار کردن وره روژاوه بدیتنا تا اوه پیک وره لی روژاوه یعنی آراس از بجم یعنی Piştiye birim başlara buna Rusya'yı Rusya'yı ben ihtimal zeyde bu. Hene vez verjim heyza Türkiye'yi gerek kaç bu. Yani na ihtimal ez verjim müdahale Türkiye'yi gerek kim bu. Piştiye müdahale Rusya'yı. Böyle. Yani ciber veyeke de bekul Türkiye ve Rusya'yı bir mine. Yani legal dahuaz envi Rojava peştike ve Rusya'yı kabul dike. İhtimale ekulu Moskova u Paris'i ez verjim YPG u YPY'de çiz verjim temsil Türkiye vekil olur, vekil navenek vekil. Eğer ki Türkiye vekil işte bilmeyen, yani legal daha fazla evi, eğer vekil Rusya'ya gider ki veholi, direk ev bandur ve peyvajıyı bir kez hareket edin, hem de vekil pişti sevmeyen, yani işleşmeyen, hareket edin ve genişler masaya müzakereyi, o ezberin hareket edin, peyvajıyı kendini desteği bir kez. Ev ihtimaleye. Ve diğer ek ev dışarışmayı, belki şaşmayı, yani ishalek, duvan gotuna, yani ezberin bir müzakereyi, bir aktör edin. Mesela vekil minak duroşberi, seroköyü de pari, bu hem hazırın bu ezberin. Müzakereyin bu teşekkür göstermeyi hem amadene yani diğer okudu ki ben aktörün vek aktör kabul bir ki AK Parti bu bana hem diyalog mu pek bine ve diğer okudu mesela esası ezberim çeke yani Çek. Onun nikarın ezberim bir hüda pari haftana hüda pari yani bir aktörün vek yuvi çeke PKK desteği bir gün hatta ki PKK ikna ne ve uçak deyine hem mesela hiç uçak eserine abi evli TV maneyi o mecburun bağlar ki PKK ikna bükün ya bir zori, ya bir ikna, ya bir müzakere. Bu çekte yine bu mesele bir keveri yaş diye. Emece deme hem teşam ede bübinin. Bu sadece yani beyce. Yani beyvan ne mümkünü. Hadi. Hem gelek spasiyata dikin Doktor Cuma Çiçek ki zanigeha artık liya merdine ki bu van nıkhandın inte. Çiroku basiyem çara min mumini birim ruhsar gencim cani سر چیرو چی عشقن لجین گوشم نمزانی تا من اروام چال مرم نکا فرمیس کی چاوی کزم وادو درقم که سالانی بو بطنم من چای وردم لسر چیرو چی عشقن لجین گوشم نمزانی تا من اروام چال مرم نکا eski çavi keze vardı dar kalça ruhi amcara la noya u kezara batanya çavarem tarici جاستا بجاستا من زيدو بلان بروح من فوتا هاوم اگر جي بجاستا زيدو بلان بروح من فوتا هاوم Funkhaus Europa. Mal para radio yama funkhauseuropa.de. بله وکی کو به گودادی کر مال پرامه فونکاز اروپا ده ایه هندکار هم باوه که زندی برنامه امال سروه مال پره گوداری بکن اگر اون جه که ماونجی نخمه اون کارون دوباره برنامه ایل سر مال پره گوداری بکن هرن سر مال پره برنامه کردی برنامه کردی ملوب هیه کارون گوداری بکن او برنامه کردی بستانا جزیره بردوام دکه جدنگه سیماش میوان برنامه کردی ایرو بله ناونده کردیا لیکولنین حقوقی و شورمندی یاسا لبانه خبات ایدی که و ای سال دهمین سال بگره دامزرندنان خو پیروز کر یاسا دزگه که مدنیه که هم لکردستانی و هم جیل دیاسپورایی حوله ایدیده که هر کس بگی هم آفین خوین مرووی جبو پاراسنا مافین مرووان هم درفت نتوی هم جی ناو نتوی بکارتینه یاسا وکیدن کار انتگراسیون جیده مشینه و مگو جبو بونه ده همین سال وگره یاسا سروک بره یه یاسا و اندام کمیته یه یاسا و هروها اندام انجمنا انتگراسیون یه بونه بره سه فیوزی دیلبر بکن میوانه سدیتیو یه خواه بره سه فیوزی دیلبر تو بخیراتی برنامه کردی ایوار باش امه بحثا یاسا بکن لیبله دی دستپیک دا دخوازم بتا دستپی بکم سرپه هاتی هتا چاوا دستپیکر تو چاوا هاتی آلمانیایی کنگی هاتی آلمانیایی بله ناویم فوزی دلبر از بونها دوازده سال سیزده سال ما هاتم آلمانیا سال داویه سال ده هزار و دو دوم هاتم آلمانیا تو سپیک برای خاندن ماتن آلمانیا زنینگا هبونی خاندن سیاست خاندی هل جا زنینگا هبونی بله و افس یعنی خاندی دو خاندن رم لبونی مانا و تفلی جیانا جیانا خلبونی در باز دکن و تفلی سیاست هبونی بونه و لور بجیبونه و روشانه لور در باز با و از انم تش دست پیک دادنا ویاسا دایی ایجا دامزرندنا یاسا چاوا چه بو حوجه داریه که ریخسنه که وکی یاسا شکی داری در کت و آلمان جین و مبستین و خباتین و چنه بله براستی دست پیک یاسا هم بیجن ودگر سال ده هزار و پینج دوی ساله ده هاتیه دامزرندن هات دامزرندن به کار و خبات چند خوندوان این کرد لزانینگه بونه و چند مافناس این کرد که دخواستن دکومله که ده کم بپن که جبو کرده خبات بکن بله دسپیک آویجی یعنی خبات دسپیک هم بجین یکمین چه بو او بو که چند حوال مهبون لباجار بونه و لباجار دین در فتک لپش هندکاری لجیانه هنه لقو این لجنیف گودوکارن اف وک هندکاری گلی لدجی دولت راکن اگر تعدایی الحقوق یعنی المافیا وان ببن او جی جارا یکمین بو سالا ده حزر و پینج که کردین سوریه گلی لدجی حکومت سوریه چه راکن او سالا در باز بو مدید که در فتک های که اف کار بویه بیره خستن یعنی تنظیم ببه و پلان ببه اش بروی مبریار استند که هم کمالای که کم ببن و که هم کمالای که دست بی که یاسایی چه بکن که هم به مافی کردان لهندری سوری مجبوه مافنا کار بکن و خبات بکن بله. یعنی او دست بی که هاوی بیدن بیشن سرکفتی جیبن و مگود اف ده همین سال وگر دامزرندنا یاسا بو ای سال جارکتن سر خیره و پیروز به و وقتا ده سالین چویی بنرن لپاش خواب بنرن حتی نها سرکفتن این که یاسا بدست خستنه و کار این که یاسا سرکفتی برن اثری چنه براسی اگر از بیشم یعنی اگر از وقت کسی که دکو میتای یاسا دا انجی دی وقت اندام یاسا سر یاسا باخوه بیشم بلکه موی تشتی بفرهتر بیشن لی براسی تشتی ام دبینن یعنی کوملین کرد لأوروپا دکن یعنی هر کجن آلی دبی که چار پرچین کردستانه یعنی دبیشن که یاسا کومله که که افده سالم بردوام ده که بکار و خبات و کاری وانجو براستی که وقت بجن کاری پلان دکن و یعنی چه پلان جی دانینه پیش خواب بجی آنینه دست پیکی ما دست پیکر کاری چالاکی ما دست پیکرن بجن یک جوانا ما کاری دست پیکی او بون که روژا هلبستین هلبستا کردی لدروی ولات ما لداردخست روژا چاندا کردی ملدار دخست نوروز ملدار دخست دورم مدست پیکر که ام دوال زانستی دا کار بکن یعنی لیکورین لسر روشا کرده لسوری دهات نفساندن جه اندام یاسا دا و بلافت بونده سر مال پارا یاسا غیری ویجی ام بیجن ده آلی زمان دا گله کار یاسا کریه یه تایبت دوی مرا بیجه ده بیجن بری فونگاوسا و برنامه کردی جه بری سر آخفت بو برنامه پروژه یک مهبو که ملزانینگا هبونی پروژه یک چه کر که ام ماموسته پرورده بکن که او ماموسته دکاره من لزانینگا او دبستان این آلمانی زمان کردی هم بکن انگو خبات همه به یاسان سینور داره هروها کارین چاندی فرهنگی جونده که بله بله یعنی افتشتنا گشتک همو یعنی چالاکی نیاسا ایدوین سالین ده سالین داویده و از این بپرسم تدی وی داویه در روژاو آلمان یاده مثلا پنابرا هیه جرگی شره لناف خویه لسوری دست بیکر گله کس جوه داره هاتن و دنوان ده کل جی هنه و ام بیجن جوه چاقه ده خباته و چاوه هات گوهرتن جبر کنها از باور دکن بهتر دوی هون بالا خوابدن سر پنابرا بله از دخازم دو ورده دو نقطه بیجم یا یکیم براسی چطه شره نفخوی لهندر سوریه بندورا وی لسر کاری یا سکل اکی مزن بو مدید ام یعنی ما بگاون که مجبورن ام دو کاربن لهندر ولی جی کار بکن جبو وی ما پروژه چه کرن پروژه جی بالی کاریا وزارت آلمانی یا در و ام لهندر سوریه چه کرن که ام دو کاربن وقت بیجن وقت ام دبینن که کتلو داری هنه که ام حرمی خوب دست خواه و آنین دخوازن آوا بکن مه پیش گرتی آوان دیکر لأکسیل جن بجن لآلمانیا وقتا گوتی هجمار پنابارن گل لکن یه دربازی آلمانیا دبن مدید یعنی دوی ام جبو واناجی تشتکی بکن جوی جی ام جبروی تشتی جن هال بواجار بونی حرو جا پینشمی داری مکتب خواه دکن که پنابارن سوری دو کارمن دربازی بجمه ام براوش کاری و وقت بیشن اشارات هکی که تشتگی رکی وان ببی ام آلی کاری آوان دکن دو بیشن وقت با آلمانی یعنی جرور را دست پی که چه گره که تبیل آلمانی حیا رو جا داوی که چه پرس گره که چه ریل پیش وان دوی ام نشان بدن ام بای کاری دکن امی بحثا پنابران بکن لیا دخوازی ام نابره که بدن و ستانه که گداره بکن پشتی ستانه امی بردوام بکن Geben in solchen Lagen auch nur eine Sicherheit für einen Aufenthalt für eine begrenzte Zeit. Und das werden wir in Zukunft mit den Syrern auch tun, indem wir ihnen sagen, ihr bekommt Schutz, aber den sogenannten subsidiären Schutz, das heißt zeitlich begrenzt und ohne Familiennachzug. بله، اف بو دنگه دمزیر سو وزیر کار نفخه آلمانیای پشتی که وی هفته کوالیسیونن هف پارین کوالیسیون CDU SPD لهف کرن و وارگهین قبول کنه پنابران لناو با لناو ولیت ورن آوا کرن داخوانه یک وساحت و امه سروه یکی دجی لسروه لهف کرنه کوالیسیون دجی به اندام کمیسیون یاسا بره فوزی دیلور جی به پیون جارکتن میوان مستوی جارکتن تو بخیراتی تو لهف کرنه هف پارین کوالیسیونی بگشتی چاوا دبینه و وی داویه هرچند دمزیر گوتنه خو پاش دکشان چی موسا خویایه گنگشیه که گوتو بیجه که لسروه یکی جی هیه بله راسته دسپری که دوی ام دزانه پیم براستی اگر ام لدیروکا آلمانیا بنرون و دیروکا پنابرتیل آلمانیا ده سال انزودا گلکی زور بو و پنابر یعنی بری براستی گلکی اصنگیل آلمانیا دیدن از دبینم یعنی او چتین حال آلمانیا دبی یعنی ام دوکارم بیجن او باش براستی او که کوالیسیون یعنی ده حکومت ده هی ام بیجن ده پارتین مزند آلمانیا لسر حکوم لبرلینه جبرکو نه اف دو پارتی بانا اف کریزان ها پنابریا ل اروپا انجل آلمانیا چی بو کسی نو کاری به چاره بکرانه یعنی از بینم کار اس پی دی او سی دی او یونین یعنی به سی صبح را کریا کار کی گله کی گرینگ او دوی به با او نه اف بنا کسی نه کاری به بکربا ته وی وجی ام دوینو وک بجن شاستی چی دبن دی او هندری یعنی د هندری پارتی ر کوالیسیون چی خاص پیج علی راست ہے چپتی ہے هن دو خازن وک بجن مافیا پنا بر زیده بدون وان یعنی مافیا تمامي بدون وان هن دو خازن نا د بجن کامل روشه هندری ولات خو بنرن کا چی خاص پنا بر ام دو کارن هر سال در بازی آلمانیا بکن امی چاوا وان یعنی در فتح بندروان کو او کار ببینن فیری زمان آلمانی ببین انتگراسیون ایچ پروسیس انتگراسیونی بوارا چاوا در بازی اف همو پرسن لپیشا ما براستی هموان وکری و کسی ایرو دی پرسن ام بیجن دبین ام نزانن ای پیشا روزی چاوا بب از دبینم یعنی او پرسن دی جدانه یعنی دوی ام ایرو شخواب پرسن اگر آلمانیا سالی ملیون اکا پنابر در بازی هندر آلمانی بکی اوی دکار بن یعنی جعالی ادبیجم جعالی فینانسا دا از باور نکم یعنی مشکلی که آلمانیا هی لی آلی انتگراسیون براستی اف پرسن دویم هر کس جو خواب کن و یعنی هگر دنگن دهندری پارتیان داتین بلند بند دویجن نا دویم هنی که وقت دویجن سینور که دینن بدیتن امن او نراست جبر کو هگر بو ماف یعنی که خلک جی سوریه نها دروی تید که وی هندری آلمانی او نجبر کو بدل خو آلمانی خواستی جو نچاری هاتن نجبر ویجی امنو کارن ایرو سینور که دینن بیجن حیا مليون كي اجي حياه حيصل حزار واجي حزار مليون و 500 كاس امدو كارن در بازي الماني يمكن از دبينم دوی ام دست پی بکن یعنی او حکومت دست پی بکن کاری خارو جنه بکی یعنی کسین ایرو گشتن در بازی سینوژ آلمانیا در باز بین هندری آلمانیا دوی ام وان وقت بزن بجی بکن کورسین زمان آلمانی جواره بکن پروژه انتگراسون جواره فیره بکن او همو کار لپیشمنه دوی دست ورده دست لورد کار دست پی بکن الی تو برسوا دو بر سیمن بخار ادار لما از ما در بازی پرسکه دند بیم وی داویه پنابرین که حتم مخته مره لوان دنره و به پنابرین که بری حتم مره وان بده برهف فرقین جداتین چه مزن تیده هنه تو دو بینه براسی از یعنی از دکارم بیشم وکه بخواه وکه کس خوندوان در بازی آلمانیا بو و دیتا یعنی جواکا ام بیشن کرد یا وکه پنابر در بازی آلمانیا بو سال پیشی دا چاوکن و ایرو چاوه تشتن تیخ کندن لی از بیشم کسی دنیا وی چتاب خوال جیان خود در باز کنه باشتر برسوا بدن لی وکه من دیتیا یعنی ام دبینن ایرو یعنی ام دبینج دست گلوبالیزیون یعنی اف همو بریا انترنتی گشتی هفته براسی ام گشت که گوندی ده دژن یعنی ایرو کس که بجم جوندی که جعفرین تی انجی جعمود تی انجی جزیره بو تاج جزیره تی انجی کجان گوندی بج بازار کردستان او دزانل آلمانی چه چه ده با اولور چا و دژن او یعنی هن وک بجن یعنی صورتک لپاش لپش به چاوی وان هي یعنی باشتزن اف جی اف افتشتاجی یعنی امبیجن دوی آلی کار که او زو بگین و داره و پروسس انتگراسونی بارا زو دست پی بکه او یک یادونجی ام دبینن کسین ایرو تیم براستی جی یعنی او تشتا راسته کسین تین یعنی لسوریه جی سالین داوی دا دبستان باشتر ببون زانینگه باشتر ببون خلکین دچون دبستان هجماروان گلکی بو لی امبیجن ده ساله هشتی دا و ساله هفتی دا و کسین وی دمی هاتنه یعنی زانینگه لسوریه تنه بون جبروی خلک ایرو تین یعنی کوالیفکاسیون اوان بلنتره یعنی پر کسانه یعنی بکی ماسی شهاده اوی تور بواره هی یعنی یا داویا مدرسه آنجی یا زانینگه هی بواره افتشتی جی همو حولدی که بواره دوی آلیکار که او زو فیری زمان آلمانی ببن و همو جی دزانی یعنی که زمان آلمانی تشتکی بنگهینه ده پروسس انتگراسیونه ده دوی اگه هگر یک زو فیری زمان آلمانی بو پروسس انتگراسیونه گت فیری دیروکا آلمانیا و سیاست آلمانیا و سیستم آلمانیا ببه افتشتا بوی گله که هسانتر اره او نفشه نو دکارو خواه به زودتر باوه که هسانتر هینی جیانال آلمانیا به بله ایرو میوانی ما اندام کمیته یاسا و اندام انجمن انتگراسیون یا بونه بریس خویفزی دیلبر بو ام گجارکتن گلک سپاسیا و تدکن جبو بشتر بنا ته و جبو او نرخندونو دیتن انتگو تو بمره پاروه دکر سپاس شورج صد نقاشی نامه شیری نامه وربا من شیری نامه وربا من از بحاله گوتش من باور نکنه بینا هر تم هاوار و اخینو گزیما جبر شامن چرنینا جبر شامن نبو جرگم در دخوینا سببا من عبدل اجبو تب ابینا هر تم هاوار و اخینو گزیما شامن دلالا من شیارم به تاب خونای هستر چاون تخوار داویل نای دمن کرهار و دینا بردم دنیای شیرین آمن جور شامن دلالا من شیارم به تاب خونای چاوین ته خار دا ویل نه ای همین کردینو هارک بردم دنیا ای بله گودارین هجاج نه ایلونی ورو سه ولاتین ترک به توانباریا سخوری انکو جاسوسی لبر دادگاه کوبلنزی بون بلگومان بویه که دهاتن توان بار کرن کوان لسر ناوی پارتیا دسلطاریا ترکیه یا AKP و سرک کمر اردوغان سیخوریا مخالفین لالمانیای کرنه انکو لدش کردان، لدش علویان و هر وحا لدش جماعتا گولان و هفته یانزمین رونشتنا دادگه لکوبلنسی حد دیتن روی رونشتنه ده انجامه که بالکش درکت و دادگر دوزار لدش برگومانان خست دادگه روژا پنجشنبه لگور مادیه 153 قانون اصول جزایی دوز خست لده همان دمیده بریارده که برگومان اصلی محمد تها گرگرلو اولو 7000 اویرو پره بده داخل دادگه هجای گوتنه یه گرگرلو اولو شیورمنده بره یه سرو کمر اردوغانه وکیدن برگومان اندن احمد دوران یه جی 5000 یورو دوی بده دادگه شوفر و آلیکار گرگرلو اولو جی 2-3 ساعت خدمت سوسیال بکه. معنی اوه یکی اوه کدما که برگومان وان پریان بدن اوه جگر دگه وارن سربست بردن. پارزر گرگرلو اولو یشار اکباش دبیجه وان جدس بکه و گوتنه که موکیل وان به سوجه. Also wir haben ausdrücklich erklärt, unser Mandant ist unschuldig und haben dieser Verfahrenseinstellung aus rein prozessökonomischen und verfahrensökonomischen Gründen zugestimmt. Das heißt, wir wollten dadurch verhindern, dass bis nächstes Jahr verhandelt wird und aus dieser Prozessökonomie محکمه جبو دارزاندنا دریش برطرف بکن یعنجی دلیل اینکو هنه قلسن بریاره این وحاده ده. لی معنیه بریاره نه جزایه نجی براعته جبرکو محکمه درباره سوچداریه ده بریار ناده. روزنامه‌گره آژانس نوچیان جهانی محمد اوزجان کوچ دوست دشوپان جبریاره نرازیه. Das Problem ist, dass in den TKÜs, also technische Kommunikationsüberwachungen, ganz viele und offene Fragestellungen geblieben sind. Insbesondere Geld. Mehmet Özcan de Beje de Godari Kırna telefonin bergumanandı. Bahsa milyonin pereyan hatına kırın. Bahsa pasaportin sahteyen keskin devleta Türk hatına kırın. Her vaha bahsa hın kesen hatına kırın. Kutekli avan bi PKK u kandili erehene. U duvan ahaftınan de gotine evi van kesen bu kujin. U ev hemu mücar be encam mane. Di vê dozê de polîsan di sala 2013 li cem Gergerlioglu lîsteyeke navên kurdan peyda kiribûn. Wekî din dihat îdia kirin ku Gergerlioglu ji Belçîkayê bi kesekî re bi hev re dixebite ku ew kes bi xwe kurd e û têkiliya wî bi îstixbarata Tirkiyê mîtê re heye. Û nayê zanîn ew kesên ku ew tiştên ku di telefona Gergerlioglu de hatine dîtin ango dîmenên jî xwepêşandanên kurdanên li Almanyayê ka karî nebigihîne Tirkiyeyê yan na. بله مسئله دواری حقوقی ده بداوی هات لیبل اگر پشوچون اکچه بو امه وکی برنامه کردی جواره را گهینن ارکا و سر ورده را کای کنا با هونک ورده ارکا و سر ورده را کای کنا با هونک ورده والکا که سر گره دا تنمس کبزون سرده والکا که سر گره دا Yeah. بله ما جدنگ سنه گودادی کر سترانه یلده بله ساعت 20:45 دقیقه اون گهداری برنامه کردی دکن لسر فونکاز اروپا ایمیلی برنامه کمان فونکاز اروپا ات ودر دی ای بله وکی و گودادی کر نام نشانه ما ایمیلی فونکاز اروپا ات vda.de هون خوازن همو تشته که هون خوازن به مره پر و بکن رخنه دخوازی هر چطوه سرسرسر چرا جمره به ایمیلی بشین در این هجه دناف هنرمند این کردان ده این که به موزیکا کلاسیک ره مجول ده بین گلک کیمه. لیبله این که ریاوان کتبه فرانکفورت فلارمونی انجی ارکستره سمفونیه یا برلین ریاسه او دزانن لسحنه جنک جوانا کرد هیه اول کمانه دخه. ناوه وی جانکه نوره دلووانیه. نوره بخش کردین مین ارمنستانه یه او جمالباته که ازیدیه هنرمنده. مگوت نوری موزیکا کلاسیک لیدده لیبله و دفج موزیکا کردی برندائی. مرنامه کردی جی جوی هنرمنده جوان پرسی که چاوا دست بکمانه کریه چما موزیکا کلاسیک و چما موزیکا کردی. ناویم نوریه، نوری دلووانی، از ابده سال آلمانیم، جرمنستانتیم، مبر خواندیه، خواندن خواسر کمان موزیکا کلاسیک مخواندیه. باش از گلک ارکسترین آلمان ادا لیدخم، آنه هاجی لیدخم، لفیلارمونیا فرانکفورتی ملیخستیه، ریاس ارکسترا برلینی ملیخستیه، و گلک کامر ارکستری فرانکفورتی ملیخستیه، وک نورمال کمان و وک کنسرت مایستر جی ملیخستیه، و لفستیوال اند فستیوال این آلمان ادا لیدخم یعنی از گلک موسیقی کلاسیک جم آلمان گلک لیدخم گره مرف موسیقی کردی گلک حس بگه تخمین بگه اگر تا تخمین نکردم من اگزوره و اگر مرف و اگر موسیقی کلاسیک موسیقی کردی لیخ زوره نابه مثلا گلک آلمان هنه موسیقی کردی دخوازن لیخن نکارن به حسه که کردی لیخن نوتا تو دیده جوان نوتا لیدخن اما به حسه که کردی چه نابه لیش مرا نزوره چیم که از وک کردک و اج مال بده که هنرمنده در مزم بومه هنه که او حس جمن هه کالکیم دنگ بیش بو کالکیم رشته باستو دنگ بیش بول رادیا ایروان گل اکسترانا دو گوتن استرانه دنگ بیشی و بوان استرانه وی به دنگ بیشی از مزم بو من نت هنی کالکیمن و رادیا ایروانه جی و باوی من جی هنرمن دلوانه او جی گل اک نوا موزیکا کردی دا استرانه وی هنه و کردی گل اک مال دا هاتیه گوتن یعنی از بوان استرانه و بوان راه کردی و مالی مزم بد ارمنستان وک موده بو زارو که هر کس اینسترومان اگلید خستن مال هر کس دا پیانو هیه مال مدج پیانو هیه خوشکام دیان باویم شاندن سر پیانوی بخونه دور حاتمن گو نوری دیچی بخونه راست بیشم گو از کانونه بخونم باویم گو نا گو کمان باشتر دیم گو اوکی باش بسامو سر کمانی خوند هم او هم او از نکارم تنه کردی لیخم کلاسیک بردم آنجی تنه کلاسیک لیخم از بی موزیکا کلاسیک جی نکارم چمکی او من خواندیه و از موزیکا کلاسیک جی گلک هستکم چمکی از بخوا کردم از بی موزیکا کردی نکارم او هم جی موزیکا کلاسیک از هر دو به هفرا لیدخم معرف کو گلک چخا موزیکا تو ناس بکی موزیکی ولاتان ملتان ناس بکی حقس راحت تو موزیکا خوجی ناس بکی تو باشتر زانی کو اوا طرز ارمنی اف طرز کردی اوا ترکیه و عربیه اوا کلاسیکه تابی اونا به هر راجی جیان کرنه کردو ارمنی و آذری تابی باندور سر هف دوهه لگر معرف باش ناس بکی موزیکی وان معرف کاره باشتر اخا جناب موزیکا وان دا درخه و موزیکا خو ناس بکی عالی تکنیکی دا عالی لخستن دا گلک عالی کاری ده تابی بی موزیکا کلاسیک از باورم گلک دشتن تکنیکی منه نکار بیا کردی لخستا عالی کاری گلک مزنه کیکو بخواز به موزیکا کردی لخه پیشنیارامن اوکو از سه هرن موزیکا کلاسیک وک بنگه بخوینن خب پیش بخون اویدامی پشترا راحت تر چیده به که مرو موزیکا کردی لخه مال پاری برنامه کمان فونکاوس اروپا دی ایر Hallo, das war's von uns Kurden diese Woche, aber es geht gleich weiter mit der griechischen Sendung Koloniko Rendezvous. Jetzt macht Bernama Kudi Feierabend und wünschen Ihnen einen schönen Abend noch. Bele, Saat bist du Penju Chardaka und Vedere im Gehasten Davia Bernama Kudia Wehafte, Hevidaren Bernama Vedlewa Bube, Uagarun JK Mabenjinachame Hunkaren Dubaria Bernama Ahmed, Lissel Malperame Godari Beken, Malperame Funkos Europa.de, Juedere, Jesuman an Zmane Kurdi Hilbejeren, Herren Sel Malpera Bernama Kudi. علی راستی لخواره برنامه کردیم لوب هیه اون کارن حتی هفته پیش آمد دوباره برنامه گوداری بکن مجبور نکن اگر تو دخوازی رخنه یا تشته که هون دخوازن جمعه بیجن اون کارن ایمیل بنفسینن ایمیل آمجی funkaseuropa@vda.de بله هیویدارم برنامه بدلی و بوبوب از بومبه هفته جلیل کایا و دبیجم حتی هفته پیشی همه بمینن دی خیر خوشیه ده شوامایی خوش هرچن سیرکم سیرکم وای وای ری مالتان یارا هرچن سیرکم سیرکم وای وای ری مالتان یارا وقت مربیت خون وای وای چارم ناچارا عایلم کنی ویان لمن کنی عایلم کنی ویان لمن کنی خزگا در زیبام وای وای با میخند بني خزگا در زیبام وای وای با Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Allerhöchste Zeit für sonnige Klänge. Sommer in den Füßen. Bei der World Beat Party Latino Nuevo Winter 2015. Drei Dancefloors, fünf DJs mit Merengue, Samba, House, Mestizo, Hip-Hop, Dancehall, Lovers Rock und so weiter und so weiter. Die World Beat Party Latino Nuevo 2015. am Samstag ab 21 Uhr in den Weser-Terrassen Bremen. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.